وصلنا الهدى من هناك أشير مسيري مع الأخيار لله بنبي وما لي لخير لا يهوى المسير. لما بجنا القرور الورى خار النصر بسيره وصلنا فنون وفنون قرور انتو جلي جمعين دار دار لتعملي وكيري بوبولي أشيرو مانجي دخ من بامبا محل براري تاندقوي توبي نصابي ين يناسي وكيسما وقتو دخ وصلنا جبتو جرتنات هناك فوبولي هدا سمينون نصيرو كوني جبتو sama non ñam japp na dañ ma japp muy na sara mi iman la toor te ma séeree sama dox ma allah yaari xànd ak way tànni lillahi ñuy jëm si yàlla di nabi ak yonte yàlla muhammad wa maa lii de dañ ñaan ma li xëyri laay fulu yàlla jëmu kenn fa bu yàlla ku ma jëdu rek yàlla laa jëm roolul waraa xaara nasara bi teedi ñi wasanna sunana wasunana qurwara wasanna taseni yoto ñam na xaraani ak sumay bokk yi nga xam ne ñooma kalaami ñoom xaara dana xoor leen ñoom ñëpp qurorul wara xaara nasara bi kaydi yi wasanna sunana wasunana qurwara waaye ñoom ñëpp seeni yetto naa leen bokk wax wax sànq ne lañ wax ne moom dañuy defi sumay bokk it luñ jàpp sànq nañ ma ba sëñ Moustapha da kii Mamor mi nga xam mooy magam ba ma xamee tolloo ñeenti at xàll te déggul ci moom dara xamuñ ci moom dara xamatuñ fu mu nekk dégg naa génn na ak deetar jox ko jox ko doomam bi rakam yi borom gawaat joxanta yenn na ab leetal jox Cheikh Amta ne ko tàgg nañ ma sëriñ sëriñ Mor de ne def na xàll xar kanam ba xeen da ko bu mu dikki këram mu jox ko ko magam la mu jox ko ko mu jàng ko ci këram xar këram ba xeer mu dëpp jëm si kët këram ba mu jibee soxna si ndeyam anta ca anta mi nga xam ne moo ko jël ay nit lañ mu jëf xar kanam ba mel na meloon ba mooy def ba jàmm la mu ko du jàmm kay ndax sañ bu mag bi lañ ma tàdd mu ko ko la ko wax mu ko sañ moo mu ko lum la jox mu ko leetal mu ko tëggam nga mu ko amaa def lu mu tudd sañ moo bokkal moom lay man bàyyi laa bokkal moom rek moo nekka moom lu koo xam ne neex na ñu commencé mu ne fekk lu mu gëm ko rek te mu jàpp ci yàlla naa ko man day nangoo man day nangoo dama tàggutoo nag moom day xam naa lu wax man na te damay tàggoo moom na naa ko fay lëggee suma génne xadduna sa xawee ma ma ne ma nangul naa la ko te nangul naa la ko mu jiyee man ngee ak ma te lam ma ne nangul naa la ko nangu xam naa ne nangul ma léegoom ma ko bañ ca tegee yeneen yaari xat da doon dafa xepaas rek dana topp ci tànk biir buñ ko noonu xool a jaar yi ñu dikk laaj ci biir boobu ci réputation ñu ne ko fële muy ji rek mu laaj ko fu xeen moom ñu wax ko fu xeen moom rek fu topp paas rek a topp te fexe na paas daal topp ko topp ko topp ko topp ko béj meen a taax la ko fa kon ni kee ci taax mu fekk te nañ ko ndëpp ba tey fekk taax moo cëpp pegg géej gi la nekk beneen taax nga fa boo xam ne ay sandarmaa ci nekk ndikk nayi leen da leen day damay xut ko xam ne day dañuy wax ne fii lañ ko jaarale doon indi ko fi dëkk bi te kii la papa rek dëkk bu mu dem laajte fu fu koy nale woon rek ñu wax ko ko rek mu paas jëm fa tànnoo ba ne ko loo bokkal moom ñoo ko ñoo bokk baaj teg ko lu yàgg na ko ah ñëwam ngeen de ko ne ñoo bokk baaj yem gon ko ñëwam ngeen de waaye di yaakaar naa ne neexatul de te wax gale de ba lañ ko jaarale moom te ab diire ngi boo xam ne ñawuñ ko yéen yëpp suñ dikkee lañ fa dañoo rañ lañ fa fekk rek suñ fekk ñu lekk bi ma yàgg dam fa yàgg rek nii la def dañu génn ci boobu ñu taax mu nekk bu nekkal boromam rek danaan xuroowara xaara nasara bi kay di ji wasanna sunna wasanna xuroor yerta nañ ci man de ñoom samay bopp ak samay noonu waaye liñ no liñ yerta ci man du sotti de maa leen xor de maa leen xor de kenni ko bàyyi Cheikh di dikkal di ko fekk taax mi nga xam ne ci la nekk ñax maa ngi ko ñax maa ngi sax wóor ko ñaxam neen mu seet ñax mi xam ni mooy def ba xuus ko mu dal di takkaay da buddi di sëdal xam lu mu ko bàyyee di da buddi di sëdal da buddi di sëdal même sori tabax mu dal di song debbu ca xëppi ci àll ba debbu ca xëppi ci àll ba debbu ca xëppi ci àll ba am seet mu dikki ci bunt ba nag dal di sëpp mel asalaamaaleykum dal di jàpp benn xasaay waaye maa ngi fàtte xasaay yi nag wana bi war a foolu xale wa war imaam war xabibu wal imaam wa dalli ba yàgg rek yal ma ne ñoo kett bi nii dal di laa bunt ba ñu foobu daf de niroom daf de moom man ko moom la di mbat xam na baa bi ñu ko ci bunt bi Ibrahima ci tëj yi rëy na lool de lu leen di fii mu ne ko mbàkke dama toog toog ma ne ko maa toog maa daa topp ci ne tànk ba gis sa niw balaa ma gis sa jëm ne ko waaw xam nga itte lool de waaye Ibrahima faw raw nga xam naa foo mën a toll yaa ngi may siyaare lam la giyoon ca xaat yooyu la ca ci ci ay kay ay téere kew la ko ko xambal kébu bare waaye ba mu dikki sama bu bare ma dikki taral ko fi ron magam yi nga xam ne moo ko joxoon leetar yi mu bind ko seen bind bi nga loxol borom Touba fekk moo ko yar xamoon na xam na ko mu ne loxol mu toa yi dee mu mbirum ko waaw soo ko jële ñu ko yow sàn ñu ko dëkk xam nga dund mu ne ko mu ne dund xama jox na bi mu jox cër ko watam bi na ay bi ci ba mo la ko doon na mo ta yeewi na ko ko ci tan diam moy hena gaw gaay yalla moy hena gaay yalla ko ci yene gaay ta ay na ka ba ni fi ñaan ko xam ak tare kër karaanu mu ñu ñaaw ñe di la ñu xey na ñu ñe di yalla mu ñu ah mu fa kan na ma na yé ji na mi de ben yara ñu la ko tan yi de ci naan day ñu ci bo ba rek ñu ñaan da ñaan yawa ay tam ci bu ci ci tan na alquran ci la bok ñu ko fami de kan da ñu kom ñu ñu sa ñu ko xéti ñu ñu ko jé arba hina yoon ñu na ko gi le dañu ko ay ma xam na ñu ci ñu ko ñu ko ko le ko taram ñu yaaw ci ñu la ñu xey ñu ñu yaaw ñu ñu ko gi na muy dem ben yara ñu da ko fani du ci ñu ko ñu ko ñu ko ñu ba ak ak kep ko gi xam xam na maarifa do mana gis do mana deg dara mana lu la dara gannaaw xen bi waa xene foo la ko dara mana lu la dara loo mana dégg muñ ko ndax loo mana dégg te mënu lay loo soo ko muñ yi muñ gàggan loo mana gis te mënu lay loo soo ko mën a muñ yi muñ gàggan ndax sëriñ bi waa diw gën na soo di nee ci la yóbbante ne ko nay wax lu baax sa def bi wax lu baax def lu baax mande mu gàtt mande ma lu gàtt la waaye mande yépp a ci biir foog maa ngi soxla wax lu baax def lu baax lu gàtt la waaye mande yépp a ci biir ku bëgg lu baax del wax lu baax ku bëgg lu baax del def lu baax te sax ca nag faw ci lu baax rek ngay gis sa kanam lu baax rek ngay gis sa kanam kon nag mu ngoog def lu baax wax lu baax am góor amul jigéen amul bina amul mag ko am xer rek tey boo jàpp ci boo ci jàppe rek dan ko gis mu ngoo boobu loolu la ñuy santaane te xaaye nag tooñ rintiwaana na kuy tooñ di mucc kuy xëccee du noppalu kuy fayu du tëb kon nag génnal ci yooyu yépp boo ci génne rek dal di tëb dal di mucc dara mënal la dara li tubaab bëree pexe ak niñ bëree gannaay ak waxtu yi nga xam ne ñu ngay dugg ci biir nii niñ bañee suñu diina jii te diinaay mahu yéent yàlla Mahumad niñ ko bañee moom xatanoon nañ ci lu nekk waaye jàmbaar yi ba bam ko yoree dugg ci seen biir te na leen fi dexay dem te fij ku ko yore tam na ci mbooloo ak mbooloo moo mën a nekk mën a luñ la dara man niñ laay jox sa yéene jaay seen yéene rekk de ba nga yëkku waaye du sotti xalaaji Aliou bu wute moo fi nekkoon may si ma mu ne man ma foofa na ndax nam ko waxee si laxwaal ma ba defoon na laxwaal nangam la ma ne ko waaw nangam la waaye nag ba dugg ci biiram laxwaal laxwaal waaw laxwaal saayroa moolew li laxmaali fa baatin moolew li laxmaali laxwaal kon laxwaal moo de islaam fa la islaam di lëggéeyi laxwaal ci biir la ne laxmaal ci biti la ne mu ne la nag kii lii laay xéwénal kii lii laay xéwénal li de xéwénal ci biti bokk na li de xéwénal ci biti sangu moo de xéwénal jëmm ji yaram la lekk moo de xéwénal ji bokk na ñu ne jàngale woto bàndehuñ ñu ne jàngale machine bàndehuñ ak lépp loo xam ne nit doon ci sëri rek te yaa ngi koy mën a yaa ngi koy nan koo jàngale man koy jàngale bàndehuñ ki woote kay ne kay leen ma yóbbu leen ci yàlla te xamul fu yàlla ne kooku kay moo bànde kay leen ma woon leen yàlla te xamul fu yàlla ne yaa ngay gàddu làq say taalibe waaw ndax loo mën a jël ci ñam bu saa taxawee nga delloo ndax fat saa bay ku leen fàtte ci saw tagg rekk saw tagg dog na ndax yenent bi moo génn xam-xam bi waaye saa bay ko liggéeyee ay mbiri yenent bi moo génn xam-xam bi waaye saa bay ko liggéeyee kon nag maa ngi leen di sant dayoo sant maa ngi leen di sant dayoo sant mu ne mu ngi leen di sant yéen ñëpp dayoo sant ndax lii ba mu feeñoo xees mais ba mu ko feeñoo xees muy xam-xam bi foogoo naa ne man sax du ma ko mën a liggéey nee na foom foogoo naa ne moom ci boppam sax du ko mën a liggéey waaye jékki ba suma mbooloo di ko liggéey waaye toog na ba mboolam di ko liggéey ca la ma noon man de aw ma kele te la waxoon ne moom de amul kele te booba amu ko booba liggéeyee ko moom daanoon ama kele mu ne booba liggéeyee xam-xam bii rek moo taxoon mu ne amul kele tey juróom-ñaari nit fi la ñu yendu démb fakki démb fii la ñu yendu démb jóge nguur ne gis ma rek ka leen tax a jóg ne gis jëmm ji dong ko taxal moo rek tax a jóg waaye sax xam-xam bi waaye xam-xam bi daje gi ñu daje moom ba tax ñu ñëw ne xam-xam bi daje buñ daje xam-xam bi cëm nguur ba tax ñuy ñëw ne sa xamewuñ ko ci man ne moom sax dajewul a ñoom ci xam-xam ci ñeneen lañ ko déggee ne ci ñeneen la balle jàn waaye doyloo nañ ko ba ne doyloo nañ ko ba mu tax leen a jógee mbuur ba fii mu tax leen a jëlee oto mbuur ba fii benn kàttan ne man mii jógee ci suma la mañ ne moom mii nga xam ne moom la xam-xam bi jógee ci moom dañ ma gis dañ ko teg ba kon taxoon a jox mbir mango mu ne ko nag mbir mango xam ngeen sa ngaara ibu soxna de ci dag ci dëkk bi njaay dëkk bi kët biraan kët biraan foraja sa ngaara ibu soxna barki dem ba la fi ñëw dem ba ci topp xam naa barkaay di dem ne ma de dama gént ko xam ne de daana ko wax ma de dama gént dama gën ta gëdu rang boo xam ne dañu ko tëral. Ma taxaw sa fekk ba seen ay taax ñëw ca voilà ne wéree bari lool. Ñu ne ma seen nga taax yële ma ne waaw ñu ne ma caabi yéen ak sëñ Moussa leen am. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Comme ci jullit doo dugg. Allahu akbar Allahu akbar. Da ko gën ci yàlla nag ma ne ko moo la gën ci Allahu akbar Allahu akbar. Lu naa ko. Allahu akbar. taax yële. caabi jotee ci ji. sëñ Moussa leen am ne comme ci jullit doo dugg. Allahu akbar Allahu akbar. Fekkalaw xëy na. kon. te Bamba moom gënde moom mu def kon lépp lu mu tàmbali santaane ko kanam la war a jëm rek waawa te def gannaaw màggal gii war na jaam yi booleem taalibe yi foo taalibe nag bu kërgee dem kërifa am na fa mu def la mu war a def ci ñam def la mu war a def ci suukar bégle la mu war a bégle ci wax Bamba ko santaane waaye waxutoon benn bis booba ñu ko jëlee fu ñoo wax mbakke mbakke mbakke mbakke di mbakke mbakke mbakke mbakke baari yaa saahil wa sabaab yaa tusiim yi yow man xuroo ji seexanaal mbakki seexanaal xaddim yi min daare yi tutaali mbakke baari mbakke baari diggante mag Touba ay kilomètre la su fekkoon benn dëkk dana ko moom moo rem Mbacke Baari gën ko jële woon waaye nag gannaaw bu sañ Modou Moustapha taxawee la foote Touba ne képp kuy sama kuy taalibe na nga dikk ñu màggal màggal ak sëñ Touba gi suma kër këram foo booba mu ne fan moo di Touba kon loolu mooy màggal ak Touba gi tey moo tax ñu tuddee ko màggal ak Touba waaye màggal ak Mbacke Baari la Serigne Touba moo ko santaane woon mag ñi nga xam ne dajo woon nañu moom def nañ ko ay xati xati xati at te Serigne Moustapha wootewu ko tey nag fii mu nekk amul fenn foo xam ne suñu war a màggalee la furut foo ko mënee rek foo ko mënee rek màggal gi foo ko mënee rek ndax maa ngi koy dégg fi mu ne ba faraas faraas sori na fi te ñu ngay màggal Amérique sori na fi te ñu ngay màggal moo leen fu xam ne Serigne Touba yegg na fa tey màggal gaa nga fa ñii nag am nañ jot ak dikk ñii amuñ jot ak dikk ñii man nañ ko ñii manuñu ko waaye nag yëg xam nam demee daf ci baax moo tax mag lu mu wax nañ ko ci bàyyi moo xam la tax mu wax man kay toxal gi ma ko toxal daaru gii tax na ba ñu bëree ngay wax waaye toxaluma ko dama koo xam dama koo xam sama ko doon toxal bu ma yónnee sañ Saliou fukki junne te fexe naa ba yónnee ko ko na ko doole ne koo ko ci sax màggal maa ngi màggal fii fi daal kon nag mbéy mi ngoo ko mën a dikk daaru dikkal daaru la gën a wax ne la woon Touba mu nga daaru lu wér la Touba dara ne mu fa woon lu mooy baatu laa ilaha illallah ak sekkare ba nga xam ne moo dën tënn ca biit ba baatu laa ilaha illallah tey yëkkati nañ ko fii fi daaru xam nañ it sekkare ba nga xam ne moo nekk ci biiram Amadou mbir maa ngoog bëgg naa nga de teewee sama jataay de yàlla yàlla mayee li mu ko ñaan yana yalla may liñ ko ñaan, yana yalla may liñ ko ñaan, yana yalla dindi ñëpp jëmee leen ci boppam, yana yalla dindi ñëpp jëmee leen ci boppam. Fu nit jëm fa dul yàlla, fa nga jëm dara nekku. Fu nit jëm na fa dul yàlla, fa nga jëm dara nekku. Barakaala jaajëf ana waa Ndakaaru jàmm nañ mbokk yëpp jàmm nañ alhamdulilah barakaala bisimilah. صفات الهابد للخلق يهجب بينه وبين الخلق قولوا بامباكو تغالي نو في الفناء فنا فناء في الفناء وجفان في الفناء فنا فناء في الفناء وجفان جيخ قم جيخ ci biir jeex gi ma jeex wajetu laa fekk anta yow anta nga da yow wabo yenentima yenente bi ma leen noon ànd ngeen de xare nañ dëkk sàngam xare nañ dëkk sàngam xare nañ dëkk sàngam kaay nag ma xamal leen yàlla gëm ma leen ñu bokk gëm ñoom ñëpp moto ba yàgg mu ngi leen gimmi leen ñu bokk gimmi ñoom ñëpp ma ngi leen ndax gis ngeen dara dénaali yi ñu ko ful fanaa yi fana fanaa yi ful fanaa yi ful fanaa yi man de nekk na ci jeex gu ma jeex fana fanaa yi jeex goo jeex bu ma boole ci suma jeex bu ful fanaa yi nekk na ci suma jeex bo jett laa fekkee am tayam ta am man de yàlla fekk naa ko mu remam ci gannaaw bu ma jeexee tag ba xam na ne xatuma ci sama bi jeex guula nag ci laa fekkee yàlla demam demam sëriñ tubaab li am na ku la nafasi nangu jëlin jawaru si li am na ku la nafasi bépp bakkan bu tukkee ci waay nekk na ca jawharatun awoon boo xam ne waaye yëgu ko jëm yi nekk wurusan ci sa biir waaye yëgu la yàlla ne kon nag ma ne tam ñu fekk si tax na xam ko lu ma wax nekk na ca jawharatul awwalin lantan jëli waaye yëgu ko yëm ko ne kon nag war na am di historia ba nga jëndal tan san koom moo mu def koom moo mu def jàmm bu nekk war naa jox guddi ku la ko jaay ku la ko jaay jaayu la ko ndax lay tarbiya rek ba nga mag mu xamal la ko ndax la nga ko defal moom du ko jar yumkinu an yustari tamsa biha laa yaatanaaha xayrahu laa yaatanaaha dayahu xayrahu aw hiwam suuri foole aw hiwam dayahu amul dara fanta biha na ngeen xeew sëriñ tubaab na nañ xeew ba xam suñ borom bi ñu bind su ko defee ñu xam nañ ko jaamu xeewuteelu foofu la xeewu na waaye xeewu naf sa morom jël ay yëfam aw si woon dayoo xamul xamul dayoo. sant bi na ngeen xew sëriñ tuba na nañ xew ba xam suñ borom bi ñu bind su ko defee ñu xam nañ ko jaamoo xeewu téngu foofu la xeewu ne waa xeewu naf sa morom jël ay yëfam xeewu xereñ ci liggéey xeewu xereñ naf sa morom jël ay yëfam xeewu xereñ ci liggéey xeewu xereñ ci wax ñu naan moo xereñ léegi xereñ moo la gannaaw boo xamee sa borom te xam nañ ko jàmmoo yàlla na nanu akarabu ilayhi min xam nañ war yi maa leen gën a jege seen bu ñu xool bu ñu xool dafa am palaas waaye yàlla xamul palaas ci jàmm xanaa la tax xamul palaas ci jàmm moo di nit ana nit ñu dal ci biir jëmm waaye loo mën a laaj ci jëmm bi nekk ci dund nit ne la man la kon fu ne nag ñu fa ne mala ci biir jëmm ak ci xar mi di ak ci bëy bi ak ci ganaar bi di ak ci fafe bi ak ci mbaam bi ak ci gaynde bi di ak ci tënam yi ak ci dëkk bi di moole seen jëmm yépp jëmm joo mën a teg sa bët mure jëmm jëmm joo jare cakkare li ci biir boo xam ne borom yëgu ci cakkare li ci biiram boo xam ne borom yëgu ci cakkare boobu nag moo caay defee moo caay waxee moo caay xamee moo caay yëngatoo lépp loo xam ne ji jëmm ji jëlgatu na ko cakkare boobu la moo moom moo ko yëngu cakkare boobu la moo ko yëngu waaye xam ko jafe na xam ko jafe na waaye nag xam ko rek nag moo def toom xam ko rek moo def toom jàmm bi fee xamul boromam toom xamagu ko barakaala jaajëf jaajëf jëf alhamdulilah sama doo doon jàmm day digal la waaye nag jàmm sañ la digal sañ mu ne ko loo ma war a digal waa xam ne léegi mu ne ko nga xëy ji ñu ngi dala xool boo ana fu ne boo mbakke baari la nekk mbakke baari diggante nag Touba ay kilomètre la ay kilomètre la ñu sëri xam na fa mëri kilomètre xaw ma ñaar fukk nangam boofa lañ ko fekk toom taali dem digal ko loolu fekk boo tuba dafa na koy yoon yoon mu ne dama dem mukki ci lirut digalal yàlla taalibee boobu moo ko xebal moo ko ne suma sa suma sañ na digal day digal mu ne ko loo maa digal mu ne ko loolu tuba bi laay xool mu ne ñëkkat na ko fogal der bi mu fog der bi mu ne ko fogal der bi mu fog der bi mu ne ko ci toppal ci suma tool boo gaa ñaa ngi ci lend gi gëllit ak akar réewam mu dikk rek ne leen ku ma soxla ñu woon ko téléphone mu dem na ko ana yaa ma soxla mu ne ko ndar lañ la soxla mu romb ko rek ko ndar pare mu ne fa naan ci poy bi dina wax jeewal ba mu yee rek gaañu ñu ma dale takk rek sa bu ko ba mu fanaanalee rek na ma ñu fanaanal ba mu xëyee tuuti kott ne nañu xëy takk topp si koom tuuti kott soo ki laa xendu garab borom kokki dem ngeen futi du ngeen ko gaañ xam ngeen gam gan ngeen matta xam te dootu leen ko am fekk na jaay la ci moom moom xam na ko ñu dal dee song ku nekk jëm ci sa gàtt ñu rey na matt nag mooy leen dama leen seen xeti jëkkër yi bu sëriñ bu wéyee ngeen dem seen jëkkër yi dem bari xeet ñu gor ko ba ñuy jëlee ci ba jëlee ci xibaar rek dal di tàggoo ñu xëy ñu yaayam na ko bul dem nekkal ba tàngi mat xëy lekk mu ne ko nañ ko bàyyi fa rek ndax lu ñu mën a am dara lu ñu mën a def yaamul mu dem ci jël la fekk xol ba mu jëkk a tàng rek dal di jël jëlee ko yëpp. Lam ma jëla ko ma rek dal di jël ci waxtu bii wa yàlla xam waxtu la saxaar bi bàyyi ko ndar Ndakaaru ñëw Louga ci saxaar boobu la ñu ko dugal mu fanaan ndar ndax dañ demee na ndax boo xam ci ndar kenn mu ne ndax suñ fi war a dalal fi ñu ne ko xamal Xoréysine démb ngi fi Xoréysine bam dañ ko dàggantal xam ne moom bëgg lu ma ko ba ba defet ñu ne ko borom dal na gaañu ko mu dal di jóg dem dugg fa li ko borom dal ba def falam fa def ba falam fa wax daroo na tàmbali xuuteeg borom dal ba borom dal ba ne ko man day protéine laa soxla mu ne ko lu ma lay signé mu ne ko suuf si ay ndox mun naa ko moom ba fekk naa ay sëriñ su bëri nekk fa yoo xam ne si yéen a ngi si suuf si ak ndox mun naa ko moom dañ ko waa ne ko di moomal ko suuf si ndox ne am na borom ci la bind bind suuf si moomal suuf si foofa lañ dal di tàmbali xuute nag mu ne ko nag raaraata ko yow la signé ma sëriñ mu ne ko fuñ dem te yàlla ne ko fa ma signé ma lu la neex defal dafa lañ taxa aandeel moo tax ku dikki tey ci taalibe yi te noonu fi ndëkk lañ neexal ne de ndax fi ndëkk daal ci gasa dafa am ñu xam ne dañ koo bañ lool ba dikki nañ fa ne daal dañ ma bëgg jàkka ji ñu xaaj ñu naan la suñ jàkkaay bopp ñu naan la suñ jàkkaay bopp gannaaw mii la demee te man leen a dellu gannaaw maa leen deer leen bopp rek deer leen bopp rek ngir mi day ku ma sa nay da ngay deer bopp rek bor ko maa sa fay Neesa Moussa gerte yàlla moom mat ku nekk rek am na lum ci daj waaye defar bopp te xam nañ ñàkk rek xam nañ ñoo farag yàlla ku farag yàlla yaay nopp ku farag yàlla ku ne yaa di nopp farag yàlla nag baatub la laa ilaha illallahu doy na ci ku farag yàlla baatub la ilaha illallahu moo di loo waraw xam nañ nag luy baatub la ilaha illallahu nangu it lay baatub laa ilaha illallah te loola xamee rek yaa yor gannaay boo xam ne loo ko sant mu defa nak wasalaam kon nag mbir nangut moo di jee moo di jee yaa sa daj dafa wàcc ci seen dén ci nag waxtaant gannaa gi hit léeg-léeg ma daje jee waxtaan ak yow waaye moo di jee li ma yàlla xamal ne ma def ko ci jàmm su fekkoon ñëpp nangu nañu kon sa fara jënd kon sa fara jënd ma ñëpp nangu loon kon sa fara jënd kon nag bisimilaay ku bilal sa gan gi ñu waxtaan ak ñu tal waxtaan ak waxtaan ak waxtaan ak nit ñi ñu yàlla nangu la ñu yàlla nangu la. waaw waaw dama sori ci ma déggoon lii dama ko liggéey si itam dañ def wax lu baax te dee def lu baax lu baax lépp ngi ci biir wax lu baax def lu baax lu baax lépp ngi ci biir lu gàtt la waaye mandé ñëpp ngi ci biir lu gàtt la waaye mandé ñëpp ngi ci biir lu xul nag pour def ko ñu ci dox boo jëlee gën a asalaamaaleykum kenn dog di ne ne subhanallah subhanallah subhanallah dama de ñaar ak juróom jàpp benn ba alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah dama de ñaar ak juróom la jàpp ba ca def la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dama de ñaar ak juróom da jàpp benn ba wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar xam nga ñaan ci juróom seen doole di tëye moo de baax yaatu faaliha moo jafe ci juróom sa julli fekk xeeb bu foofu rek maam na lu mag ñeen ci tànk la nag yàlla lépp lu mu sag te bëgg moo dem ñeen ci tànk la ko wutal nit ki ñeen ci tànk bu leen bëree dañ seen di léegi moo de dalaa yenn dama laay seeyale yi xaal lu seeyal te defi ma ne ko appel naan nga mu mën naa am loolu yenn la yàlla ka ngaa ñaan foo toll rek mu ngi toll rek kon na ñaan ko jëfe xanaa kay ñaani nii moom dañuy wax dafa am nag man soxlaa ko ko ñaan ndax Serigne Touba ñu ne bëri na ko may ñaanal jàmm fekkaay nga may ñaanal kon yàlla yi dafa am tasam ñaan yi soo ko bëggee soo bëggee may la tasam boobu rek laay am julli rakkee liñ bëri bëri xool yi liñ bëri bëri maa ngi tàllu bu fi fii di ci tey teyaare si waaye dafa dikk dal si gune yi gune yi nag ñu ngay wax lu xam ne ñu ngay def lu xam ne wax a wax ba xeggal waaye yàlla xati fu mu taali boo fa nekk moo ko tontu mane na bañ bañoon koy def loolu mën a nekk rek sumay ñaari taali ba tontu ko ci jotaay bee bi xeggal ma def cee dugg ma ne ko islam ak sareet bi dañu ngi te ni ñuy boole leen moo gëramal ñu bari islam ak sareet islam yàlla ko santaane sareetu yëg yàlla mu mata ko santaane lépp lu la sareetu xaaye sa jëmm ji laa yàq yàq guule moom la nañu yëngu yàlla mu mata bañal moo tax mu xaaye lépp lu mu xaaye yàq guule rek mu dem mu jiitu moom la lay bañal moo tax mu yàlla bañal ci biir lépp lu la digal sa jëmm ji laay taral moo tax mu sant la ko ne la sonn ko kon sareetu ak islam dañu bokk ma ne ko doole dégg ñu naan sareetu islam sareetu dafa am bon islam ñu tëkk noonu fóot yi gën a bëri nag tey boole nañ lañu islam ñu jëm ci ay julli ay koor ay xaj ak yenn ngi ñu afrika islam fut ay benn la loo bëri bëri bëri rakk loo bëri bëri koor loo bëri bëri xaj loo bëri bëri xasaka su fekkee ne ànd sag lii nga xam ne moom la yàlla soxla soxla wut ci yéen ñi dara bu ne yi nag fa leen ne waxal te biñ leen de fegg fekk lii yi julli baax na ndax yéen a jugee ko santaane xor baax na yéen a jugee ko santaane xaj baax na yéen a jugee ko santaane kilifa la kilifa la mu santaane baax na waaye nag la nga cay si seen moo ca nekk da nga foog ne boo deexee moo lay yóbbu xajana déedéet ñu ne bari yóbbul kenn hajjan, bari bari yóbbul kenn hajjan, xaj yu bari yóbbul kenn hajjan. Yooyu sareatu lañ, sareatu moo de luwa, luwa xabbi ji loo jubal jubal jubal luwa xam bile xangaate wul dina fay leen da ngay xangaate rek. Liggéey liggéey nag liggéey li nga xam ne loolu la soxla, bu ko defee bu sa weer deexee rek nga ko sa nga tànnal la xam. Yàlla xin loolu la sareatu ak islam yi ñu ñu jéggu la mën a ina diina xin la islam bor bu may fay man yàlla ina diina diina tudd diina day mu lu dugg moo tax bor yi nga xam ne ñu ñaan koy wax def ni ñu ñaan jëf li nga xam ne moom la dañu jëf topp ko bor yàlla mooy leen bor yi ngeen may topp nag yëpp tax xëy na xayra islam diinam wala ñu ko dina mu ñëw bu laata bi bu sa taxawee benn bor rek laay fay mooy lan mooy islam rek la gàllankoor islam nag mooy taw nit mën na xëyra doon jaay mën na doon jaay mën na daaw doon jaay ngaay mën na doon jaay ñoo xëyr ak doom la fii rek mbiri fa ñoom ñëpp mën na jëm yéet yàlla mu màcc dindi ca bu nga laa fu loola jaati jaan dañu tëg na ne leen ak ñu xeexe suñ xëkk nga day def loo mën day def te boo defoon jawaatu laa ilaha illallah mu ko mën laa ilaha illallah rek laa yow mën nag boo ko waxee sooy ba taxaw rek bul julli bul xoo boo ko waxee rek bàyyi nañu mën na tudd nga bàyyi rek laa ilaha illallah moo tax yonente bi ne su fekkee da ngaa boole xa samaan fii teg ko ci balaxas fa benn baati laa ilaha illallah teg ko ci balaxas baati laa ilaha illallah ca kare ba ci jiite ko waaye mu wax bi rek wax gi dañ wax gi xam nga ku ne fa ku ñu mën sa karaxaa di sa xelaa maa ngi noonu xaar taxaw a jiite ku koy tudd ci lammeñ xam ko ca xel xam na nga wax ci xel nangu ko ca xol xaj jàjje na mënsi moo di islam islam dañ koy fas duñ ko yëngu sareat duñ ko yëngu duñ ko fas lépp la jëm ngi yëngu waa islam moo di nit ñu ta ko yor nit nan nga ko war loo laa ci sa yaram ñu ngi ñu dal la ñu ne la man la anani jëm yi sax la ñoo bu sax nañ jëm yi ñoo xam ne jëm yi faam borom su de borom moo di nit kooku la nag mooy am amee yàlla affaire ca bis su fekk yu baali na islam prioré tamit su fekk yu baali wu islam yàlla soxlaa ko dara la yàlla soxla lu ko kon jaamu yàlla moo de baatu dee ilaha illallah ak leen ko xam jaamu yàlla moo de baatu dee ilaha illallah ak leen ko xam sëriñ tuba moo wax ni xanaa daw a mosi ni foo ak ko baram ni fune naatal ni ñu yokk sëriñ tuba na nga bini fi ak ñu leen di nuyu ñu dem di sargal leen ñu dëkk di nuyu leen seen jàmm ak seen jàngoor beneen xamal ni ak ñun da bini woote ko ci baal ay baat bi rek da leen ko doon leen dañuy ñaata ci jenn waaye baat bi rek lañ xam baat bi rek bokk naa ci yëpp ba ñun ci tuute moom aadama ak doom tuufe ak bokk ubbumu fe ñoo xam ayoba ñoo yaa yaxtooba yaa yi na nga ci ci ci daaw ci fa ci fa ci lay tan ñu ci le awliyaay ci xam ko xam ni naan taani ci ya ari ñu reul ci ci naan ñam ñu bokk ci ben baat ci ñu xoto le baat ji ba gëna wax rek ci dafa doon ci ko la ci ci doon ci ko la ñu ñu ko ci ñu ci am ñu ñu ko ñu bokk ci ko do ha da ma gëna ba mar ko wax ñu ci ci ñu ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ko la ñu ko ci ñu dakhal yene taxaba am ak jëlé ñu ko ñu ci tax xassuba kana day la ci haa ci baam la ci leer bi xassuba kana day la ci haa ci leer bi anna ana ko mo ci baara bi ñu laahi ñoom lañu xorne tan ci yalla tan hak ñu ci bi ñu ci la ci ci ndu ko dina ko no jott ko dina ci tan ba baat bi ñu baat bi nga xamne mo ñu yene aljana ñu lu ko mom ñu ñu ba bi dong ni xamdu yalla ko def len xamna ni ci biir ni ci do ko joom ni ci xamna ni ñep xam ko ci la ni ci xamna ndax ñu ñu ci ben bu ci na xamna jinaat ba bi nga jigeel fa yaasi ak saxay ci la xofal ba bi ma do la xamni ko dajé bu ko tuddé la bayyi bu ko tuddé la bayyi ko xam ba bi ku ñu ci xamna ni bi ñu la ni ko ay waxe dindi ko la ilaha illallah tan mo ko jam ci di jam ci na ko di jam ni dire ni mo ha ko nga sa ni yene ci ni ko ni ya ilaha illallah ci la ni nga xamne ni ci la xoy ci ko wax la ni mo ni ci ni mo ha jam ci di jam ko jam ci di jam bu fa taxaye do ko da ko ko dam ni na fa ni na ni fa yene ni ci fa mo ba bi ci la raw way ni ma dalu ñu yalla mo xam nga mo xati mo saw ñoro jëlë nit ci la jëlë nit faani rubu ma do jaar ci lay man man ba ci do rek ila xamna ku ma sa xoto ñu la xoto ma la nga xoto leneen la sax bo na ko xamna nak amna sama way leneen la nak way lu jamm yalla ngere ma yalla mom nekki ko tan ni ci man na jano fa ko xam na jano bo adina bi waye ngere ma yalla mom ci baddi do na la ni tan ni ko ko do ko gi ngere ma yalla nek ko do dem ak jano nek tan ni ko ko do ko gi ngere ma yalla dem ni ma man ni do ak jano ak jano waye top sa morom man tay bu ken ak jano bu ni ci la xam ni baddi ko ko bi ci bir bi da ko yow da jëgé ko so leeru dama jël yéne ni la way mëna won nak ci seen do ma bo wax ni ko tinu man sakara ha mo ko xuda man ni ha di ko jëne ko ma do lo wax ni ko tinu man ha da na sey xam ni ci da ko ko ko da ga ñu ko ko da ko ko xam na da ko ci fa kanam ya ba di man do dem ak jëna ko xamal ni yalla xamal ni lo xoxo bi nga xamni mo ci baaj bi ni ni ngi ñana buñ la mëna won lo la xoxani bu la woné bopam fa xoxani bu la woné hakkan fa xoxani bu la woné santam fa xoxani bu la woné sund fa gën fa xoxani bu la woné de jëm ak ci ak ci ar ci ak ndatan fa xoxani ñun ni la ma won lu ma yalla ak jamu yalla ngam la won xoxani li la bamba kon jamu yalla man lañu xoto daru jamu yalla man lañu ñu xoto ron jamu yalla man la xadim xoto hon xef ci jamu ñu xoto hon xef ci xol yi man lañu xoto kon jamu yalla ci la mbir ni nak man lañu xoto ni telefon na ko xam ni soxla la tay buñ taggo da nga xam ni tay hay nga dëgg ci solo won sogal yagg na fi amma ka fa ndalen ci yent yalla muhammad wa ko fa ndi fa ndalen ci yusa wa mbakk fa ndalen ci borom ko ko ni fi yagna ci ci yaan ay ñu naan la juddoo, waaye ñu naan faas faas sama laa soxla ñoom. Bu ko waa Baghdad, bu ko waa may ñu naan nangu noonu foofa lay xoote ndax kon foofa lay soxla ñoom. Kon baat baa ngi xëdd man la ñu xoote ba faw kenn na nga dem ci loxo ne ci xoote bi ñuy soxla. Ku gëm di kon ku gëm soxal ñun xam ne xoote ñu rek ay tudd itam ñu tudd ko xaw ñu itam ñun ñi tudd ci sa bopp nga di soxal tudd ci ñu sa bopp nga rek ñun ñëpp sa soxal. Vale.